La ilaha illallah ya ram ya la la ilaha illallah la ilaha illallah borom ba ya la la ilaha illallah la ilaha illallah ya يا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله برمبا يا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رم يا لا لا إله إلا الله Doinga no ima, ture doinga no ya la, begum jam ye kuyawa, ya irasolo, ya irijal ya ram, ya la ilaha illala, la ilaha illala, la ilaha illala, la ilaha illala. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Yalla dafa melokan wo xamne ñepp ci bokk ya da moy jëm ñu soxla da man ko ñak ay bi ñu tagge fele ci ya kenn ko la dafa ko def ma bi tagge fele ci ya kenn ko la dafa ko def lek ak naan ñepp ci am solo ñepp ci am bo xolé ak ni mu doxé melokan la wax de cëpp kuy doom adam soxla ko e xambal na xono ca jël ak mbolam tok yëngu ci saxna waye wuté bi yëpp bu ngeen bu gëm yalla ak ñakku bu gëm lool da moy di nit bu gëmé yalla day baye tan xal da nit bu gëmul yalla du baye tan xal nay dax day japp na lukam tay rek lenkam kon julit de ku julit mo la tax watam gëm am solo ci bëpp lu mën do am nga moy fondement gis nga dara mën ta taxaw lu baax luy tekki di jëm ëllëg te duul ci ngëm la taxaw waxe nit day gëm boppam gis nga salaam salaam li ko yàlla jëg noonu dafa kon gëmu koon gëmutoon boppam du fa waaye mooy njëkk gëm boppam xam ne moo ne ci dëgg mu gëm ne moo ne ci dëgg mu gëm ne mooy gañe mu sax ca nag yox yox wu ca delu ca gannaaw ba islam tay da ca dina suñu ko alquran jàngale amana rasulu bima untila ilayhi amana rasulu bima untila ilayhi mooy njëkk gëm li ko yàlla dox wal moomin jogo jox lu yow kulul amana billahi wa malaikatum kutubu wa rusulihi kon nit day gëm yàlla baax te li ngeen yor képp ku yott yëpp ko te dinañ ko loxo ak àllaaka dañ cay tànn la la ca neex te jëfandeko ko lay sàkka teg ko fa yox daya ko ñene ndaa li ngeen yëpp ku ko yëpp yaa ngi tee àdduna àllaaka dafa loxo nu la neex rek nga koy doxali waaw nu la neex rek waaye boo ko yëgul nag àdduna daa la dawloo ba nga sonn te doo la jox dara waaye boo ko yëgoo yaay dawlu àddina parce que li nga yor sur la boo xam ne lépp lu yëngu moo ko yëgal lu dox moo ko doxal te loolu yàlla def na seen loxo waaye da boo ko yëgul nag da nga dem ba xeeb li nga yor fekk yaa ko yëgul te Moussa waxoon ñu ko ne seen bal du manqué nit nag buñ ko joxee bal boo xam ne du manqué fu mu joxañ jam comme bu jamul dara wala mu dem rab bi andul benn rab te bal ba du manqué te bal ba du moy te ñu jox nañ la bal nga dem ci gott bi andi woo rab kon da nga xamul la nga yor bu xamul la nga yor kay boo demee ci gott ba rab bu la neex ngay indiaal ci kër bi te loolu lañ jox na lu daayi ak ci bàq day day laaj nag lëpp ko nag te jox ko si bopp moom doo wuti leneen na naa ko ci dool yi te taxee mbopp bu mu ci def waaw te taxee mbopp bul ko ci def léegi-léeg nit xakk saa jël ay pexeem dugal ci te mbir mi du pexe mbir mi dëgg la dëgg nag ak pexe bokk pexe mooy dañ lay jox dëgg ba nëppi ngay jël say pexe bopp di ci jéem a dolli pexe yooyu nga cay dolli mooy yàq dëgg bi dëgg-dëgg rek lay doon pexe lu mu jub-jub pexe lu mu rafet-rafet xakk saa bu tegul ci dëgg rek xamu sol dëgg nag mooy laa ilaha illallah kese bisi nga mas la ko huddaat ngeen ko waxee jibu laal na ko yéene wuñ ci rek mu nekk njëriñ loo xam ne dafay yem ci sunu biir waaye njëriñ loo xam ne bépp jëlit man cee jël soo ko defee nag buñ ko yëgoon warta dana ci ubbeekoo dana ci yaatoo dana ci bàkkee daa wax buñ ko daal yoon buñ ci jaaroon kenn ku ne sa warta dana dolli sa warta dana bàkkee xëdna àllaa xëdna ndax da ngay liggéeyal yàlla du sa bopp ngay liggéeyal war sawu tuuti war sawu néew mooy liggéey ba nëpp mu ci yow waa liggéey ba nëpp mu sa jëmm ci kese ak a ñàkk njëm ak a ñàkk njëm parce que daal mu ngi ciy liggéey fekk saa jëriñ jëriñ ci soo gisee borom kër ci kër la ko yàlla defal benn jëmm la di waaye téeméer ni wala fukki nit ne ci kër ga bu fasee ne di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan di leen war di ci war si ko boppam ba da daa tax man ko de te ñoom kat kenn ku di support ngay def te ay lam man doo ko man du tax mooy la moo def nga def ko yàlla du leen yemale di ki bàyyi xel dundal la dundal sa morom dundal sa morom dundal sa morom yow bu bàyyi xel loo xam ne moom sa poche yow doo dundal kenn yow da ngeen sa poche ak la yem daal moom lu am da nga sa morom dundal xel te nag noonu lay doon tiyaabu nag àddina àllaa xel noonu la lay rawee masagu daa nag loolu lay doxe ci niñ ci yéene woon taale gu nekk bu jëriñ jotee nga jëriñ ca mbokk ab jullit bu nekk bu jëriñ jotee nga mën ci jëriñ su ko dee loolu kon buñ ko bàyyi xel rek te jëfee ko da nga gis ne beneen waxtaan dana am beneen ubbee ko dana am te day ànd ak barki na boo dekkoon loolu ñu bàyyi xel te góor gunt bu baax parce que yoonu mu fi mot fi loolu ko fa yóbbu waaw nangoo lëggéey te na nga ko joxe ci yoonu yàlla xam it fa nga koy joxee nag ndax joxe baax na lool de waaye dafa am fu gën a yëy al aqrabu awla al alquran wax ci gën a jege moo ci gën a yëy sarax sa baax na waaye sarax lu mu baax baax ak yàlla ko ko doon xaaj di xalalu yàlla la boo xam ne da nga koo delluwaat ci yàlla sarax di xalalu yàlla waaye da nga koo delluwaat ci yaam yàlla yu néew doon moo tax sa bu taaral wax ne joxe ñett rek la waaw booy maye ku la neex boy sarax nga yeeram xadi ko yobbu ci yalla yi la sax sax ya na sax boko yëkëte ki nga yeeram da ngay sarax soy may ko la neex sañ ko may ay xadi ko yobbu ci yalla ko may xadi moy mahdi yu mahdi moy ki gindi ak jobbu yalla ba moy yobbu ci yalla ba tax ko mo ko ko xit halal la jo xamne da ko delat ci yalla mom tam ci jami yalla yi ci yalla gërem sawata ko be ko ci taxawal dole ko ci dole yit nak du mëna am mukku ta tu du dañu nangul liggé da kenn ku nekk setal la nga man nga nekk waxon nako bu yag ne mat la ko lu day ñepp la soxla soy borom dole soy borom xel soy borom xam xam soy borom metti kenn ku ne dañ la soxla ak la nga am waye soxla won ko lenn lu na jëme ko ci yalla nit ni suñu jëm gi def suñu jëm yi waye dañ ko delat ci yalla dana wax yag yag ñu mëna andal ci yag na lepp lu ñu nit di defal da xamne ñun dañ ko yene ci ñun la yé gërul def ba ñu jox dal nga xamne bok ci ñun ko koy yema def ñun dañ bëgg lepp lu ñam bokul ñun bëgguñ def rek nit ñi da kiff bu xéxé ci lu nañ bok ñun ñepp kiff ñu rek dañ bokk ñëpp rek mon tam rek soxlu ñu ko ci kon lool so do ko na kenn ku ne fetal la nga man nga ne ci te gor gor lu ci rek te it bul ci yam waye fet ya ngi am yoon wo mëna jaar xatta sa ci lu lay yok lu lay jëme kanam gor gor lu ci ñu wax ko ñu ko ne ci waram di liggey man ko bu leen ci loola bayil xel xatta sa fi nga toll nga romb ko to du leen dul jëm ko rek ak gor gor lu ci rek boko da yalla mën la dimbal liñu bañ dal moy nit ku neew ci dara ñaaka ne ci dara baaxu wala kenn ku nek ci tallo man nga ni ci te gor ko dit ak talib dal kep ko xamne yow ko ta diko doxé diko waxé diko jëfé te moy dëgg ci yow lu baax lu nek dans lu yom te yi tafal bi bu joggé dem ci mucc wala non nak ci fekke lu baax lu nek dana ko yom suwan bu joggé mucc ci wax deug yalla war na mëna réussir dara ci baax ta li ngeen yox no rek la nek ko den kon alhamdullah xol yépp xam nañ la ci nek ci yéene ak bëgg waye la ci res na moy na jëma tagal jëm yi rek na jëma tagal jëm yi ci nango son rek wa buñ sonné hitam hakka lañ koy jëli nañ xam buñ ko dépasser buñ ko def koy diglé tutu ko ci nek ci barab baye xal xal xal dañ koy wajjal moy tax bu ñewé dula bet ndax mom xala ku li xalin dina ñew kon nak gannaaw dina ñew nak te bu ñewé amna lu laaj amna lu soxla faxal ba ta bu ñewé la mu soxla sax ko te boko para para wajjal ko bu ñewé lool dina ko def kon nak ñu leen di gëna soñ ci gëna gor gor lu ñu ko defé dajé bi ak waxtaan dafa am solo lool ci nit ñu xamné dañu bokku liñu gis bokku liñu bëgg bokku liñu nekk bokku liñu dund kon waxtaan ca kenn ko liñu fet liñu wax nan lañ ko wala mané la bam jëri nga jëriñ dé jëriñ lu réy réy réy lo xamna ak sa man na yobbu nit fu ne ci xéti jëriñ waye nak ñu fet bobu nan lañu def ba jëriñ lu man ko jëriñ kenn ku ne du ñatt nan ci xalaat ci indi xalaat dañ ko def xalaat ñu fet xalaat ak sa ñu ko defulé ba man ko jëbal dana buñ ko xé ba nopi nak jëmmal ga nak mo tax ñu yéne ñoko nak xel mi lu mu rafet rafet wax ji lu mu rafet rafet ak sa yéne lu mu rafet rafet waye su def amu rek du sot kala tu kess suru def ci rek bu ñi fañ fañ waye ci def nak ci lay mëna soté suñ ko waxé ba nopi gëna buñ ko xélaté wax ko la ci def nak buñ jogé rek nañ ci def parce que dama nek jëm jo xamné bo xolé gis ko bo lambé daj ko su ba kenn ko né dem ci gis sa bop lu lay jël ci say rek ci bac so de lolou kon ñu gor gor ci bax rek ben niñ ko waxe ñu gor gor ci fasal du fekk non yalla nak moy matal ben yalla dimbalé len ak sa ba ni ngeen ko bëggé ngeen amé ko non jëm nak du bax sa bëttalé ko mo gën jëm lu bax bëttalé mo gën ak sa jëm sa fan da boko mané amu tolo do ci amé ndam boko tolé do ci amé ndam waye jëm lu baax nak ba tele mom ndam rek da ci am so yalla dimbalé nak lañ ko jëmé nga amé ko nona bay mako sax ndu xamné ko yéna suñu jox tollu lu wara mëna nek bo def kon loolu ñu bayyi xel te gëj am gëj ci tele de li ngeen bëgg mom mu ngi sax lox fu ngeen ko bëgge ak bu ngeen ko bëgge rek bo ngeen ci do wara bu sax leen do mom ben ci ñu ci mom bo dana kon nañ and ak fit bu baax rek and xel mu dal bu baax rek la ci def sama jappante ta bañu umpat ñi me wante mbolo de ñu limat kenn ko defor ñi me moro mom wolu moro mom bu xuy jabal dara wa ñi wante ak ben mo ci la lepp ci tan ci ba de do lettre fa xamne yoon wi ben no rek koy doxal gis nga dam ko ñaan ci wa ci taxna yu waxal ko bi wa ci ko dina yoon ci taxir wa ci qulubana ala tawajjudi bila tanasuhin wala ta'azzudi wala taqasum wala tadabbur wala tanafur atana fil muslimin qasiya bu ken daw so morom bu ken añani so morom bu ken xajjo so morom dara sa ndaw ji mag ni no ngiram ndaw ji li la seigne touba ñaanon te yoonu murid non lay doxé sa dara war lu ko ñu yépp yalla da rek ko wala muy tassaw sa lool nak tay deug deug doxal ni yeen ñi la war na gëna yom ndax la taxon seigne bu santene ko kat lam defon ca mag ña mo taxon mag ñi mel non na tay waye loola tay hakata yeen ñi yépp yalla dina jëla ci ci sal on tay yeen la gëna yom sa yeen la war gëna yom da wax na ko sa ndax loolu fu Touba ak rek moko fi yëg sa te kat daar la fa Touba la joge sa daar la fa def Touba la joge de borom bam ko sanké def na fu Touba gënal du fu way ut amoko bokku te Touba do fa sa bam koy wax de bu ba xam xam bi feñ way ko bi sa Moussa wote ba lim wote feñ war nañu mëna gëm la wax sa yalla mëna ko kasfu mom mo fa lañu moolam nga xew daru ba mu la taxaw wax na ko da ci daru wo doom mu ñew mu ne ko dëkk bi day gis na yoon wu nekk mbolam ci duggé yoon wu nekk mbolam ci duggé ma ngi leen di ñaan mbolam mu buñu leen fekké na ngeen leen taccé ci poti ndox tira dal leen wax na dëgg la waxon tay ñew na di waye poti ndox yeen leen di taccé moy la ila rek leen leen taccé mom rek leen leen man téré bi ñu fay dugg wut suñu fa lekku suñu na waye leen suñu mo yalla do len mana tawel ta wono len yalla joxone ñat ci sot kon tam sa len tax ko dina kon mom xamona lool sa su ko def kon ñu xam duñu yex am ci ñand do lu ñuy faat ba muy sañ ta Seyd Touba ko digal nako sañ ci ko mu nga tudde ci baati ci angli ba gis daru gis penti ma gis lay yaq dekk joge fa ñew ya ci ben goor bu ñu aligay jinné yalla ko may xam xamu jinné ba nga xamné aligay jinné lañ ko daal wax koy ut penc mo lay utal penc ñew jaati mom nako dama bëgg la tétam penc ni dugg alli bi garab bu mu gis nako gi dem man na penc mo nako bax na way bi may wul te dugg non lañ nekk di war ba ag ci garab ga mo nako bi la aligay jinné ko nak kon jottal nga may wo dana li nga lay laaj xam nga ko kan joxagn ben barab na len lan nek ci bant bele de bo yak dekk bi ñu fexé ba loolu ñi rek muy awu mu len la jeex na li mo ci won tepp jeex na dekk bu dul Touba gënal ko alhamdullah kon nak bu ñe ba la ila juddu fa jolli fa boy dugg dekk ba la ngay jekk deg moy la ilaha illallah boy jëm la ngay mujj deg moy la ilaha illallah te bu lay ndaw ñokay wax te loolu ba bisal tay day yok jëm karam da kana su su kon man na ci rew yalla subhanallah ila salat kon fofu lu way laj ci barke donc fa kon nak lu war la ci ko dina kon lool lañ am te lool lañ mo Seyd Touba ndax mo joxon bopam Seyd Touba suñ ko wajjal ko préparer ko defal ko demal tay daf ko wacce ci wacce bo xamne daf ko ne bo dimé togal dana la bor jula la jël kon gërem nañ ko ndaw lu tuti amugo la soxna sa bokkar ñu la bo dimé togal dana bo ñu la lejeel da nonu ci wax non la ko defé kon ci wax gërem nako Seydou Sow Moussa mu gërem ko mom tam boole ko Seydou Touba ka sa ay yoon muy dem Seydou Touba ñaar yoon yo xamne kenn ñet na mo Seydou Touba wa dañu xamne kon lam Touba la jëlé mak ñe yego rek waay mom xam na ko de na kon loolé lañ yalla jox bu doon wër lo xamne dañ koy téy bu wër mom nak da ko téewon te gëmoon ko te wolewon ko te liggé ko yitta mo taxon de yalla barké lon nako wa daru de ak lawul daal ko mo sa jax mba nga jax la sa mba nga ci ak lu mana doon na taxa mu doon xalal jinni ñuy tudd ne borom xalal duñ ko boole mukk ci borom xalal ya. Waaye ko fiif moom ngay seeti, ku am soxla moom ngay seeti, ku am bëgg bor wala bor jàpp la moom ngay seeti, da kenn ku ne boo ñëwee boo ñu am lu yu baax te duñ ko tuddee borom xalal. Waaye dafa soxla ne lool ci na muy liggéey. Waaw baykat la woon, commerçant la woon, da nekk di caa yëgatu, waaye mosta dajale xel la mu jëm ëllëg day lëggéel yàlla ci jaam yàlla. Tuba dana kon nag ñu sant yàlla te góorgóorlu te xam ne li ñu yor rek la. Waaw am leen pas pas daal yéen a jërëjëf te góorgóorlu rek la. Loolu baax na incha allah lépp mën nañ ko suñu yàlla. Waaw te jaay jëf. Sant nañu la, tur gërëm nañu la.